بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون سورہ شعراء کے دویم حالت د ابراہیم علیہ السلام چل اللہ رب العزت امر کرے و پیغمبر پاک تا چدا پدی باندے بیان کا دا دیرا ضروری واقعہ او دیرا دا عبرتنو دا حکمتنو دا نصیتن نڈکا دا ناغد ابراہیم علیہ السلام تقریرو اوگت تقریرو شورو کڑیم دا دینو چی تپوسی اکو دا مشرکانونا چی ما تعبدون دا سشی عبادت کوئے کله چې غیوی دا اسنامو د بوتانو نو بیا یې نه تاسو کړو چې هلی اسماعونه استدعونه تاسو ته आवाज کوي نو اوري او تاسو له سنف او نقصان در کول شي شورو د دینه شیوا نو ختمه یې هم په دغه خبره باندې خو ابتدا کې د دنیا حال بیان کړو داغي چاري بابا زنه او فریادونه کول د خپل حاله هوتا او ختمیه د اخرت په حال باندې چل ته قیامت کې به همدغه سه حالي د مشرکانو د خدایانو نو د دې هغه جګړې یو بل سره جهنم کے غو بیان کی نو آخر کے ابراہیم علیہ السلام دا قیامت حال بیانی یا اللہ رب العزت یو پل بشارت ورکی مومنان لا تو خوش خبر ہے خبر او دا مومنانو دیر خیستا ہو کامیاب انجام او د مشرکینو ډیر بد حال وازلفت الجنه للمتقین رانز دی بکلی شي جنت موحدین تا وبرزت الجحیم للغاوین او ښکار بکلی شي جهنم د پاره د مشرکانو او سرکش خلقو دې کې د مؤمنانو اکرام دی دا سنوي چې د مؤمنان با جنت ته ورنږدې کلی شي بلکې د دې د اعزاز د پاره دا جنت به دې تر انږدې کلی شي او پنځ دی کولو کې حکمت دا ده چې دی به وی نه کنه وکړي چې نږدې شنه انسان یې ویني وکړي انسان خبره یو شانتي کوي او مطلب یې بل شانتي چې او زه تزي د برکت او د ثواب یو مرکز تزی ډیر په شوق او محبت سره نو دیو ته ورنږدې شي او دی وی داسې چې مقام معظمه را نږدې شو وی مقام معظمه وی را نږدې شو هغه په ځای ده چې څنګه ونو هغه سیدا تو ته ورنږدې شوې او بس عادت د خلق داسې دی نو قران بیا د عادت مناسب خبره کوي چې دا مومنان ورنږدې شي جنت ته نو دی ووی چې جنت قران نږدې شو او دین نږدې کولو کې او پدېخ کارا کولو کې د الله حکمت دارې چې دې د مخ کې نه خوشاله شي چوه ډېر عالی شان زه ډېر ناشنا زه دې بیا په ځان نه پوي هغه جنت ته بدلې نه ګوري نو دا جنت را نږدې کېدل شو کنه کمنزل ورتئی خو په نمنزل حساب دی ته دا غي آزاد کو الله سره د مؤمنانو دومره قدر دی چې الله وی جنت په تر نږدې کړی شي چې دې ته تکلیف حاصل نشي او متقین یې وي للمتقین ولی اشاره دې تکي چې ورې مؤمن هغه ته وی چې ځان د شرک نه بچ کړی یو د نوم مؤمنان دي هغه نه دي متقین د دیو جن وی چې اصل مؤمن هغه دی ځان نه بچ کړی د شرک نه وبرزت الجحیم للغاوین او کارب کلیشی جہنم دپارا د گمراہانو سرکشانو خلقو ولی چیغیم دلیر نووی نکنا لاریر مزل ویوتا دی بیم اوینی او جہنم بیم اوینی فرقان کی ذکر شکنا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغيظا وزفيرا کلاج جهنم اوینی دا کافران دلرنا نو دی باوری دا غشور دا غصا چی سمرا غصا دی دیتا نو دی خوبا دا غزه که زلو نوچوی او حدیث که دا رازی چاگه جهنم ته او یا زرا زمام واگه چولی دی پا یو واگه نرا تنگی گوڑا خونه ده دی زمانه او یا زرا واگه دی او هر واگه سر او یا زرا ملائک دی ملائکو لخو اللہ دوم را طاقت ورکڑه دی چه که یو ملیک تاوی چه دازمه که اوچه تا کنو دا داغه دا کین لیاس کار ده خیل از طبیه مجد رانش معلومی جهنم سا دیر لوی شه ده چه دمرا ملیک داغه پا دیوتای مقرر شوی دی نوی غیبه او ترانیز دیکی نو دا اوس خبره واللالالا د ماهر مقرر دا اصول دي کوم ځای نه خبره شروع کړي نو اخر کې بیا غي تواپس کړي ابراهيم عليه السلام شروع کړي او د مشرکان تپوس یې کاو جهل يسمعونکم استدعون او ينفعونکم او يذرون چوایې کنا دې الیه په حق کې وسوای او رښتاسو خبرې کچرته ضرورت عمره شي نیمه شپه کې کنه او څه فائدہ درکول شي چې ډیر اخواري کوي او ډیر پوجا پاټي کوي او یا نقصان در کولې شي کې چېرې غوسه شي دا د بوسونه کړیو کنه ناخر کې بیا هغه مسله راوستا چې قیامت کې دا سې وشي کنه چې جنت مؤمنانو ترانځ دې کړی شي جهنم کافرانو مشرکانو بذتیان ترانځ دې کړی شي وقیل لهم نو بویل شي دې ته په دغه قیامت کې اینما کنتم تعبدون من دون الله کوم ځای دې چرته دې تاسو آلیها چې تاسو به عبادت کوو په دنیا کې بغیر د الله نه نن خورواز دړي را سخته په تاسو باندې نن تاسو له پکار دي چې سو کوم مدد وکي نو تاسو چې دنیا کې چاله خواره کړی دي مزدوره کړی دي او د چا خدمتونه هم کړی دي کله ژوند دیو په دې نیت باندې چې دا ډېر لوی خلق دی لوی هستی دی او د دې الله سره ډېر لوی مقام دی لوی مرتبه ده نو تاسو خپل ځان لکارونه نو کړی دومره لکه غیلا چې څومره کارونه کول په دې نیت باندې چې آخرت کې اوپکار راشي او یا نور بغیر د دې نه کومړو یا اج تاسو منلی په نوم دا اولیاء باندې او قطبانو غوسانو باندې یا چې بوتانو جوړ کړیو په خپل لاس باندې د ګټونه یا د وسپنی یا د سونې نه هر قسم پکیو کنه خپل ګودام وکړه هغه ټول یا دې چې کنتم تعبدون من دون الله سوشوغي کاردای جنن تاسو سره ولاړ وي وګپوګا او تاسو له تسلی در کوله او استاد په حق کې الله ته سفارش کوله نو خوخکاری نه کوم دی هل ينصرونکم آیا تاسو مدد کول شي نن تاسو خلاصول شي د الله د عذاب نه او ينتصرون یا خپل ځان خلاصول شي انتظار دیته وي چې سره د خپل ځان ته پوسوکي او ځان د عذاب نه او د سختۍ نه او د قید او د جیل نه خلاص کی مسکول شینن دا یقیني خبره ده چې یقینا خپل ځان خلاصول شي او نه د خپل معبودان او عابدان او مریدان او اسلوب نشي خلاصول عالیان سرو دا تاسو د څه د پاره دی دا زورنی د پاره دی چې د ټول مخلوق په مخ کې والله دی ذلیل کی رسوا به کی دې تاسو سن په جوان دی بیا به ورځي خو ورزول یې ډیر ناشنا دی د دې دنیا کې او ناشنا کار کیږي نو خلقو کیمری یخی کنا اگر سب اکراش خوالتا کیمری تاجت نشتا زکا چاہا دا چانا پٹ پنا ندے نو تا کو جسو کیا سوک نئی آخو با ٹول موجودی وینی بیدا سے تا کو خواگی چو سرو لاری نو با غردولش جہنم تسنگا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ قُلْتَ بَوْ غَرْضُولِشِ نَسْكُرْ بَوْ غَرْضُولِشِ پَجَانَّمْ كِيهِمْ هُمْ وَالْغَاوُونَ دی او دا دی غم عبودان چی دی گمرا کری دی طول و پجمع وکوب کیبو ناشنا لفظ ده کب کبا کوب کیبو دې کې معنا د ګډوډوالي ده الله وی داس وی چې کله ودا معبودان مخ کې او دی په د پاسې او کله و دی مخ کې او غیب په د پاسې ګډ وډ وسره وردو نشي لان دی باندې کوب کې بو فیها هم والغاون غاون د دې معبودان توي زکه چې دی ګمرا کړیو یا هم د دې معبودان والغاون او دا مشرکان خلق چې دی بیا د شرک پورا پرچار کاو با او خلق له دعوت ورکاو دیتا دین غاوین جوړ شيو کنه خلق به ګمرا کاو وجنود ابلیس اجمعون او لخرې د شیطان ټول په جمع باندې یو ځای کړ کنه دا ټول یو شیو کنه یو خاندانو یو فرقه وا یو جماعت من الجنت والناس سود بندیان نو سود پیریان نو ټول راځي مکل باغ ځکه چا سرکار خود دیو کنه د دیو ته ټوله منسوبه جوړ کړو په دنیا کې د کذیب د غیدا غبوتان نوازونه کول شیطان بابا کې ناستو شیطان بابا کې ناستو چاته زناری نواز کو چاته زنا نواز کو هغه وخت کې خوب आवाज داو چې دی وته نه تاسو کو چې مونږ د دې کار اراده کړې ده چې دا به وشي کبو نشي نواز به وشو چې نام هاو وشي دی به خوشاله شو او چې لا به او چې نن کېږي نو خفه به را روان شو او چې هیڅ به نو خاموشي به وه بیا سوچ کوي بیا به را شو مراقبه شوی دی بیا به را شو دا دا شیاطینو از دې په سګمانو د دې په دا ګمانو چې دا د بری نسل یې لګېدلې ملائک دې په دا ګمان کوخه چې دا ملائک را به صد دې سره دا موږ دغې د پار جوړ کړی دي دنیا کې دا څه کنه ښا چې د لری لری نه کنیکشن یې لګېدلې یو ځای کې اول ته ولا بوت جوړ کړی دا سی مثال د دې د بوتو چې دا بوت نه دی دا لوی کارخانه ده او ستا ایکسچینج دی دې سره د لری نه رابطي موجود دي دا د دې مشرکانو عقیده وا اوسیم دا عقیده ده چې سی جوړ کړی نو باغې دا یقیني چې دې کې روحاني خلق راځي دا و کنه روحانی خلق پکې راځي غیبی مون تعلقي ښا الله وی روحانی خلق نشته او جنود ابلیس اجمعون دا د شیطان لخکری او په غرضول شي ټول جهنم کې توبه جنت کې وسلک خلقی د سترګو په ښکار باندې راځي خوشي وو جهنم با دیر خوش آلی دکا دیر خلق بای پاکی او دیر اغا خلق بای چې دنیا کی ځان تصوی حدیث کرا گلیو کنا جهنم او جنت یو بل سرا پدی باندی مناظرہ کردی وا جهنم ویز بہتریم او جنت ویز بہتریم نو جهنم اوی چیز زکا بہتریم چی مالنن اغا خلق راغلی دی چاگه دا دنیا کو براور و اصاو معززین حضرات اغا خلق راغلی ما تا کی سوک دی اللہ رب العزت راغی فیصلے والا اکرچی باس مکاوی جنت تیوی چت زما رحمتی مخفل بندیان ل تیار کړي داغی نرزا شوی ما اغی سرم وعده کړي دا اتمی والا پیدا کړي او جهنم تیوی چې زما سو دشمنان دی نو تم اغی ل سزا تیار کړي تب اغی ل سزا بس دیکی دا باس سوی نوڑیر لوی رش بی پکی جنت لو بیاوی اللہ نور خلق ال تکی پیدا کی سوکا نو لکوٹی گر را گر بشی کا نا ادا خبر اخو نند دنیا دا حال نمالوم ادا یو سڑے کاغذ او قلم راوالی او لیکی په خپل خیال سره چې جنتیان لیکما په خپل بو ته پته ولګی قالوا وهم فيها يختصمون ذيبال ته جهنم کې هم جګړې کوي لکه څنګه چې دنیا کې جګړې وي دنیا کې خدای بل چا جګړې نشته و دا دی گمراحان و دا مشرکان و جگڑی دینو و یو بل ران خطی دینو ٹھول گمراحان دا مسلمان پا گیڑو سا بوئی نشتا دیخوا نال تب هم دا سی جگڑی او بوائی دی او یی با پا جہنم کی یختصمون یو بل سر با جگڑی کی یو بل سر با شور و زوک کی او سبوی تلائن کننا لفی ظلال مبین قسم پخده چی مون خوز پوشو مونگا خو پتیر اخکارا گم رہے که جو انتیر کرے دے مونگا زان تپکم اخلبان دی مسلمانان وی مونگا زان تپکم دلیل باندی جنتیان وی ان کننا لفی ظلال مبین یقیناً چې مونږ په ډېر لوی گمراهی کې یو مونږ خو اوس خبر شو مونږه گمراهی ته هدایت وي مونږه بدعمل ته نیک عمل وي دا مونږ په څه کې ژوند تیر کړی دی او قرآن بل شانتی که زمونږ ذهن بل پل لاړ شي نو قرآن مونږ لا فتح را کی چنا بل بل مزا گمراہی دان دا گمراہی صدا اذ نسویکم برب العالمین گمراہی دا چ تاسو برابر کړی وې در رب العالمین سره ولي چ سنگ مونږ وی چ الله غیب دان دی نو دیوم غیب دان دی او دا غیبونه خبر دی ټول دنیا او ته داسې دلکا پته لیکي چې پرته یې دار سن خبر دي بیا د خپل موریدانو د کور او د بار نه ډیر خبر دي دا د رب العالمین سره برابر والے نشو دغه سي اللهم کار سازو کارونه کول او دیم کار سازانو کارونه کول خلق اسی وردا تمرا رش پی جوړو جانډي پیسې ولاړې وي وکول شي کنه وي ښا دا یقینا وکنه ښا پلان نه وي غټ کټ زیه ورک پلان یې تلو کنه کاروبار څنګه شو او دی خوې چې چا په حق کې وي کنه الله ته خبره ښکته نه ورځي دیم خیر او برکت اچول شم پمالونو کې د خلکو پمالونو کې او د خلکو په کاروبارونو کې څنګه چې الله خیر او برکت اچول شي تبارک الذی نزل الفرقان مسله خو هغه ده کنه ښا په دې موضوع باندې صورت را روان دی چې برکت اچون کې الله دی او دی او سره په دې صفت کې نور برابر کړیو بشمارا د برکتونو بوجه ول ډکه کړی وي. تبا قاعده نسبتونه وی او تکل دا د پلاني برکت ته کنه. او پلانی لیوی پشا ڈب ورک نو گو رکنا رنگی نکو اس نصوی کم بی رب العالمین علتا و پخپلو ہوئی خوا چی مونگا بلکل دا کار کلیو چی تاسوم در رب العالمین سرا برا برکلیو پا صفتنو کی پا قدرتنو کی پا علم کیوم پا کارسازے کیوم پا حاجت روائے کیوم پا برکاتو کیوم آخو در اشتیاو زیدر تسوک دروغ نشوی لکھا ہاں دل تا دروغ وی چتو توی چدا ولی دا خدای سر شرک کڑیوی توبا توبا انگی خدای شرک نو ساتی دا خو مونگ نی شرک کڑی دا خو اللہ ویلی چدا زما دوستان دی او چې زمانه سوال کوي د دې په وسیله باندې کوي په دلته خو به دروغ وای خپلته نشي ویلې وما ظلنا الا المجرمون مونږ بل چا نه یو گمراه کړی مګر دې مجرمانو مونږ خو په دې باندې د نیکانو خلکو ګمان کوو چې د خدای رسول د لارې نه خبر دي او د پیغمبر په مصلی باندې ناس دي او په شریعت باندې خبره بر دي بریتي اخري دي د جمعې شپې ته او غټ پټکی والی دي او خپې د خانک نه چا پیر کړی دي مونږ خو دا ډېر نیکان خلق دي وګورم غزي ګمرا کړی یو یو خبره چې را تکړی ده کنه ناغه د شرک یو لوی منصوبه وا چې موږ تکړه یو همغه وا خبرې منلې موږ له به خوان راک دي به یو یو واقع بیانول دي ګمراه کړیو دي مجرمانو ګمراه کړیو دي موږ تویلو چې مزه دي موږ تویلو چې قران کې هدایت نشتا نو بس مونږه کې مونږ مرګه مونږه خو یې چې دا خلق دي چې دی وین لا بری شي کنه دا مجرمان فما لنا من شافعين نشته مونږ لرنن په قیامت کې سوک شفاعت کوونکی ولا صديق حميم او نه داس یو دوست چې په مونږ باندې دردمن شي حمیم مختلفی معنی دی دا حمان امراضی حفاظت تاوی سوک دا چا حفاظت کوي حام او دا حمان ام دے تبی تاوی گرمی دا معنی مناسب دا دیده کی ولی دنیا کی چتخ پل دوست اوی نی چڑیر پسختا کی مبتلا دے نو پتا باندې خالي رانشي ګرمي شي کنه تاګه دوځي نه نو دې ته سيدو سوي کنه چې ستاسو دوځي نه پاګه باندې ګرمي راشي او دردمن شي ناګه اصلي دوست دی ولا صديق حميم هغه یمږه د پاریس سوق داسې دوست نشته چې په موږ باندې رحم وکي او مونگ سرا پا غم کی زان شرک کی غم رازیو کی ولی ذکر قرآن کریم ویلی رسط سور زخرف کے چه دی دنیا دوستان اگر با قیامت کی دشمنان شی الاخلا یوم ایزن بعضهم لبعض عدو الا المتقین دنیا دا دوستانی د دنیا په نوم باندې دا به بازي د بازو پر دښمنان شي هم مگر متقین نه ځکه دا غي دوستی په عقیده وا په ایمان وا او په سنت وا دا غي دوستی نه ختمي ادا د دنیا دوستان بل تکي دشمنانو ګرځي دی او بل مزي بووي چوغورا په مؤمنانو تو ګورا خلقو ول شفاعتونو او کلو پیغمبرانو او کلو نیکانو خلقو ملائکوم او کلو ولالو واسو د جهنم نام ازمون د پاره سوق نشته چې شفاعت کی فلو ان لنا کرتن کاش کوي زمون د پاره تل دنیا ته فنکونا من المؤمنین نمونګ بشو دغه مؤمنانو نا من المؤمنین لازنوی چې فنکونا مؤمنین من المؤمنین اچ مونږ په دنیا کې لید مؤمنان نو مونږ بداري مرګري شو همونږ لیدلو چې دا غړي ډیر خواږه مرګرتیا و زګ چار څوک دی یو بل نه جدا شوی چې سخت او پیراله و دې دی یو بل نه نو جدا شوی تر مرګ پورې نو مونږ بیا د دغه مؤمنان نشو حکم الله واپس کړو دنیا ته دارمان بکی هر یو خوا ادا دلتا کئی دلتا حدیث کی رازی چکل سات نوزی دیدی ملائکو تلگی آئی چی ما واپس کئی ما واپس کئی ما چرتا اوڑی تاسو اکدا کٹی اوڑیش مقبری تا نوم دغه ځای کې دی وی چې ما کور ته اوسم ما مخبري تاسو له ما کور ته اوسه دی بالکل د دنیا نه پتلو خوشاله نه دی کنه ښا نال تارمان کوي چې کومه واپس شو اوسره نام کې الله رب العزت ویلو چې دې دروغ جن دی وسمو الله دې وسم دروغ جن دی ولی کزی واپس کم دنیا تا ولو ردو لعادو لمانو وانو کزی واپس کلیشو دنیا تا نو اغا کارو نبکی چه مخی کم کولو دا جدا خوان دے کنا خوا دا خوان خود انسان نبیان نلری کی گی اللہ تا دا هر سا علم دے نو دا امت معلوم کزی دی دنیا تا واپس کم نو دی در اوجن دی اغا کارو نبکی او د دې په پسل ان فی ذلک لآیا یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت ته او نصیحت ته وما کان اکثرهم مؤمنین او استاد پاره پیغمبر پاک دا نصیحت ته چې نو اکثر په خوانو قومونو کې مؤمنان نو ته هم په دې باندې مقام جن کېګا چتو ایمو منان دیر نشو 313 ملاوی چر دیر شوی ندی نو واقعات تا تذکر بیانو چهار زمانه که دقا سے حال لے نو بدی پریشانی مکوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بیشکر افستا غزات تیم زور اور دې انتقام اخلي د خپل دشمنانو نه خو لیکن دا غي د پاره وخت مقرر کړی کمزور نه دی غالب ذات ته کو دنیا کې او آخرت کې تپوس وت نه کوي او مهربان دې په خپل بندیانو باندې اغیله نجات ور کوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا دوه صفات نه دی الله زکای چې مخلوق دو قسمه دي څوک دشمنان دي نو داغي ز پر عزیز دي په زور به تخی کنه او څوک دوستان دي مؤمنان دي نو پاغي باند رحیم دي خصوصي رحم وکي په دی باند پاغه ول قیامت ته جمع کړي دي نبی ابراهيم عليه السلام په واقعا کې تعلیم د توحید زیاتو اسان اسان دلیلونه ذکر کړل دي انسان د پوی د پاره چې الله واحد لا شریک دی دا عقیده ومنه ایمان دې ته ویل شي کوستا یقیني چې زه د الله نه یریګم او زان د جهنم نه بچ کوم مداغي د پاره الله دا عقیده را لېګلې ده. قران یې ټول د دین ډکړې ده. دا قران ستا دین دی، دا قران ستا ایمان او اسلام دی. کدی دا نه پات شو نو دغه سوا دنیا نه محروم لاړ شي، رسوا او ذلیل ده. واخره.